राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्षी शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 दिसंबर 1996 को लगभग 5 बजे क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नित्य क्या पोल का डर स्वरूप न भूलेड़ा स्वरूप न मेरे जाना को नहीं भले मत जानो मैं तो इतनी बात कही थे नित्य होगा नित्य खाली स्वरूप बात पूछ रही होनी मैं तो पूछ रहे थे नित्य होगा नित्य पाए कामना देती की वो नित्य की कामना तो नहीं तो बोलता है जाति को साथ इनसे इन बात पकड़ो कि मैं नित्य हूँ अनित्य का काम नहीं क्यों करूं भगवान भी करिए भगवान ने करो दो साधु कर भी करो दो संत करो दो अपने नहीं करनी आदित्य हृदय की उपासना करी बहुत अच्छा भगवान कृष्ण पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करी उपमन्यु का शिष्यमण का महाभारत महावर निराहार एक पैर पर सूर्य की उपासना एक पैर से होती है सूर्य की उपासना एक पैर से होती है नहीं बात तो राम करी थी आदित्य हृदय की अच्छा कृष्ण सत्य भामा जी का आग्रह था महाभारत महावर शांति पर्व में वह हिमालय पर जाकर उपमन्यु का शिष्य बनिया और बीते बाद भगवान शिव की उपासना करी निराहार होकर पुत्र प्राप्त किया तो भौतिक कामना मैंने उतनी वर्ष जरूरत नहीं उतनी उपासना जरूरत नहीं आज अच्छा। मेरी तो एक ही बात मैंने कही वो मानो कि आप नित्य हो तो अनित्य की उपासना अनित्य की कामना क्यों करें अनित्य कामना कभी होती नहीं हर कामना पूरी हो गई नहीं अनित्य कामना पूरी कैसे होगी अनित्य वस्तु मिले तो नहीं मिली नहीं मिली तो नहीं मिली मिली तो नहीं मिली अनित्य तो वो है जो मिली तो नहीं मिली नहीं मिली तो नहीं मिली एक ही बात है अनित्य का वियोग ही नित्य है की कामना से जो कामना नहीं है भगवत दर्शन कामना नहीं है कामना नहीं है हाँ इसका केवल भगवान के दर्शन हो गए क्योंकि भगवान आप तो एक हो नित्य तत्व है वो कामना नहीं होती उसका नाम कामना नहीं है जिज्ञासा कहते हैं मुमुक्षा कह सकते हो प्रेम पिपासा कह सकते हो उसका नाम मुमुक्षा निष्काम जैसी है दीक्षा प्रेम पिपासा जिज्ञासा मुमुक्षा है ना थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें एक चीज एक ही एक सहजतम रूप के हो सके एक सहज स्वरूप के हो सके सहज स्वरूप जो है आपका स्वाभाविक सहज नाम बनावटी नहीं जो बनावटी न हो स्वतः वो सहज है सबको सहज है सहज प्राप्ति सहज सरल सुगम सरल सुगमता प्राप्ति सहज अवस्था है सहज आई बात समझ नहीं की है समझा दे मैं देखो समझा दे मेरी आधी बात नहीं है आप पूछो कह दूंगा शंका करोगे तो मेरी समझ में उत्तर दे दूंगा मैं समझा दू ये मेरा ठेका नहीं है जाओ समझा दे क्या समझा दे मैं समझा दू देखो एक मेरी पोल बताऊं, पोल मैं पढ़ता था तब एक मन में आती थी कि मैं समझा हूँ दूसरे को समझा सकता था, जो मैं समझ लिया वो दूसरे को समझा सकता हूँ, पर तो मैं फेल हो गया, नहीं समझा सका। तो उस दिन से विचार कर लिया कि समझा नहीं सकता, बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, विचार बुझ कर सकता हूँ। उसके बाद में ये मेरी वो हेगड़ी मिट गई। तो आप बोलो, पूछो, बताऊं अच्छी तरह से, जो समझाता था वही बताऊं, वही बात कहूंगा। हाँ, कहने में फर्क नहीं पड़ा मेरे, बतलाओ शांति। अब आप जो है वो आपकी सहज अवस्था है अभी, क्योंकि आप में राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अशक्ति है, क्या है, कुछ नहीं, अशक्त अवस्था स्वभाव है। जिज्ञासा है तो सहज अवस्था में नहीं पहुंचे। आप बोल रहे हो, हाँ, वृत्तियां सब जगत हट गई, आप बतला रहे हो वृत्तियां सब जगत हट गई, लेकिन आप जो कह रहे हो बिना जानने की इच्छा बलवती, जानने की इच्छा रखने से सहज अवस्था नहीं होती। सहज अवस्था में जानने की इच्छा बाधक है, सहज अवस्था में जानने की इच्छा बाधक है, जानने की छोड़ दो। सहज स्वरूप है, उसे जानने की इच्छा ही सहज स्वरूप से दूर हो गई। आई चल में क्या कर रहे हैं? गीता में जानना कुछ भी आगे जानना शेष नहीं रहता है, वही सहज अवस्था है। ज्ञातम भवति, करना जानना, लेकिन विज्ञात सर्व विज्ञात भवति, तो भाई सहज अवस्था है। आप सहज अवस्था की प्राप्ति किया हुआ है, असहज छोड़ने से बस यह छूटा है, असहज अवस्था अपनी नहीं है। अब ये भी उत्तर सुनो जरूर, सहज अवस्था कैसे प्राप्त हुए, असहज के त्याग से, जो कृत्रिम है उसका त्याग करो, जो बनावटी है उसका त्याग करो, सहज होगी। अरे बनावटी है वो है नहीं, नहीं है उसे त्याग करना है, नहीं है उसका त्याग ही कैसे हो सकता है, मान रखा है, है, ही नहीं जब उसका है तो नहीं, परंतु आपने पकड़ रखा है, तो आपकी भावना को शुद्धि करनी है, और कोई पकड़ना उसको नहीं है, पकड़ छोड़ दो। सजावस्था अभी मैं वर्तमान में कहता हूँ सबकी सजावस्था है, सजावस्था तो ही भीतर में कोई है, उनको तो जा तो नहीं सकेंगे, कोई है क्या भीतर जानने के लिए, कहीं से भीतर कोई बैठा है जाने है, जानना चाहे जो मिलना चाहे, नहीं सब आ गया। आपका स्वरूप सर्वथा निर्दोष है, निर्दोष आपकी सहज अवस्था है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि सहज अवस्था है, तो सबका वर्तमान निर्दोष है और सहज अवस्था है। इसलिए भूतकाल का आप याद करोगे तो आपको अपने में दोष मालूम देगा, और भूतकाल का दोष अभी है नहीं, है तो स्मृति है, भूतकाल नहीं है, अगर भूतकाल हो तो उसमें भूतकाल नाम ही नहीं होगा। इस वास्ते भूतकाल के दोष के कारण अपने को दोषी मत मानो, जब व्रत में निर्दोषता है इस पर स्थित हो जाओ, सत्य स्वाभाविक स्थिति है आपकी, सिद्ध होना नहीं पड़ेगा। सहज अवस्था इतनी सुगम है, सहज अवस्था स्वाभाविक है, और सहज अवस्था स्वाभाविक है स्वतः है, और मिलती भी बड़ी सुगमता से, कृत्रिम का त्याग किया स्वतः मिल जाए, तो कृत्रिम के तो कृत्रिम को रख नहीं सकते, रहती नहीं है, आप पकड़ लेते हो, पकड़ो मत सहज अवस्था स्वतः ही। मेरी बात समझेगी नहीं, इसमें शंका उत्पन्न करू। बात तो समझ में आ रही है लेकिन भी के अंदर जो विक्षेप उत्पन्न हुआ समय समय पर वो, अब मैं कहता हूँ भूत भविष्य मानो मत, अभी अभी मैंने ये कही भूत भविष्य मत लाओ, भूत भविष्य वर्तमान नहीं होगा, काल की सत्ता से हटो, काल की सत्ता से हटो। हाँ जो मान्यता है उसको लो, बड़ी भारी गलती होती है भूतकाल में किए हुए दोषों को वर्तमान में मान लेता है, ये बड़ी गलती होती है। अभी सहज अवस्था का मालूम होता है कि नहीं, अभी जो है हम है मैं हूँ, हूँ क्या है का हूँ क्यों हो गया, मैं होने से हूँ हुआ, मैं नहीं से है, मैं अनित्य है नित्य है, और मैं रहित आपकी सहज अवस्था है। वृत्ति जो है वृत्ति कैसे क्या, वृत्ति नहीं है तो सहज अवस्था, आप वृत्ति अवस्था को मानते हैं वो वृत्ति है, जो आप सहज अवस्था मानते हैं तो है वृत्ति, सहज अवस्था वृत्ति नहीं है, आप सहज अवस्था मानते हो ना वृत्ति है, स्थिति कहें सहज स्थिति, स्थिति सहज स्थिति स्थिति है आपकी, मानो जो गलती है मानो मत, कुछ मत मानो, यह सर्वदा रह सकती है, रह सकती है, अब सर्वदा शब्द में भी काल जुड़ा हुआ तो है, क्यों भले ही वो केवल भले ही वो तो साधक के काल से प्रिंट नहीं सोचा गया, न सोचती प्रत्यय लोके कालो यत्र न भासते, न सोचती प्रत्यय लोग कोई प्रत्यय नहीं है, कालो यत्र न भासते, जिसमें काल का भास नहीं होता ऐसी कुछ है ही नहीं, न सोचती प्रत्यय लोके कालो यत्र न भासते, भाषण तो कोई बात नहीं, इस सहज अवस्था को स्थायी करने के लिए क्या करें, ये प्रश्न होगा कनौर, कोई प्रश्न है बहुत बढ़िया उत्तर है, आप किसी में दोष कायम मत करो, ना अपने में ना दूसरे में, सावधान रहो, कोई दोष दिख जाए दूसरे में तो उसमें है ये मत मानो, क्योंकि उसमें दोष है नहीं, आगंतुक है, आप में दोष दिखे तो दोष है नहीं, तो अपने में दूसरे में दोष कायम मत करो, सहज अवस्था स्वतः रह जाएगी, ये उपाय है, दोष गुण दोनों ही बिल्कुल यहाँ सुनो तात माया कृत गुण दोष अनेक गुण या उभय न देखिए देशी छो एक गुण दोष सदृश दोष हो गुणस्तु उभय वर्जित, गुण दोष सदृश दोष है गुणस्तु उभय वर्जित, गुण दोष उभय वर्जित, इसमें भी थोड़ा फर्क है, पर मैं आप गुण दोष दृष्टि मत करो, किसी में दोष कायम मत करो, हरदम सावधान हो जाए दोष राम राम ना ना ना, अपने भी दोष मत, मैं दोषी हूं है नहीं, और में भी ये दोषी है नहीं, ये उपाय है दोष इस सहज अवस्था के प्राप्त करने का, स्थायी रखने का, सदा रखने का उपाय है, स्वामी जी मतलब जो आज तक जो पाप हुआ को उद्धार किया हुए भगवान कह रहे हैं, भगवान ने निवेदन कर दे है? सब भगवान अर्पण कर दो, अपने पाप और पुण्य और अपने को सबको भगवान अर्पण कर दो, बस कर्म विपाक से छुटकारा मिल जाएगा, कर्म विपाक तो कर्म रहे तो नहीं, भगवत अर्पण करने के बाद कर्म फल प्राप्त को नहीं हो गया, प्राप्त होता है तो एक एक भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, इस बात की दृढ़ता चाहिए, देखो वो सहज अवस्था ज्ञान का मार्ग है, ये भक्ति का मार्ग है, मार्ग दो है, तत्व एक ही होगा, अंत में सहज अवस्था होगी, परंतु भक्ति मार्ग क्या, अंत में सहज अवस्था की होगी, अंत में भक्ति मार्ग आएगा, और बाकी ठीक है, वो भक्ति और है, साध्य भक्ति है, एक साधन भक्ति है, एक साध्य भक्ति है। नवधा भक्ति साधन भक्ति है, वो सजा भक्ति वो साध्य भक्ति। भक्तिया संजात या भक्तिया विभिन्न चित्र का तनो, भक्तिया संजात या भक्तिया। आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित विचिंतयेत। छठे अध्याय का 25वां श्लोक है, आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किंचित विचिंतयेत। न भगवान का चिंतन किया, न संसार का चिंतन, न अपना चिंतन, न दुनिया का चिंतन। हो जाएगा सजा अवस्था, पर सजा की जरूरत नहीं है। भक्त को सजा की जरूरत नहीं है। उसका परिणाम है क्या है? परिणाम भगवान है। आपकी जिम्मेवारी उठ गई, आपकी शंका रहती है, राय गलती है, भगवान पर छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। विवाह हो गया, कन्या ने अपना छोड़ दिया, वैश खत्म हो गया, पिघर गया, पीर की होती है क्या? वो होती संकल्प आवे तो क्या करना चाहिए? उदासीन हो जाओ। संकल्प आया है ना, एक बात पक्की बात बताऊं मैं, आया है वो जाएगा, उत्पन्न होया नष्ट हो जाएगा। बिना उद्योग, बिना परिश्रम, बिना कुछ उपाय किए आया है चला जाएगा, उत्पन्न हो जाए मर जाएगा। उपेक्षा कर दो, बेपरवाह कर दो, आने दो अपना भाई। कुत्ता बार बार आ जाए तो घर का मालिक थोड़ी हो गया, मालिक हो गया। उपेक्षा करो, द्वेष मत करो, द्वेष से संबंध जुड़ता है, राग से भी संबंध जुड़ता है, द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। उदासीन हो जाओ, राग छोड़ दे, आवे तो आओ, आओ तो आओ, ना आओ मत आओ, ना आवे इच्छा रखो, ना ना आवे इच्छा रखो। नहीं भी तो सही, कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं कष्ट न नशा से सब कुछ कष्ट दर्द। सहजावस्था को संबंध जप आदि से भी जुड़े के सफादर्श करना नहीं, हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो जप पर नहीं, होता है तो होता रहे, ना होता तो ना होए। अच्छा, वृंदावन में काशी में फर्क है? कोई फर्क नहीं, वृंदावन है, राम भगवान है, अयोध्या है, फर्क क्या है? जी, प्रकृति के कार्य में और संबंध से होने वाले विकार, संबंध से होने वाले विकार क्या है, और प्रकृति का कार्य, इन दोनों में मतलब अलग अलग कैसे करें इनके विकारों को? प्रकृति का कार्य जो है उसको तो मिटा नहीं सकते हम, लेकिन संबंध के होने वाले विकारों को मिटा सकते हैं। तो संबंध के होने वाले विकारों को जानना जरा एक बार, मतलब संबंध से विकार, संबंध संबंध छोड़ दे, विच्छेद कर संबंध। संबंध करने में चेतन स्वतंत्र है, जड़ चेतन, जड़ स्वतंत्र नहीं है, तो चेतन छोड़ दे, छोड़ जाएगा। संबंध करने में चेतन की मुख्यता है, चेतन ना करे नहीं होगा। कुछ प्रश्न है तो आपके बात का तो जवाब दे दिया महाराज ने, प्रश्न मुझे संबंध है ना, संबंध छोड़ दो तो विकार विकार सब इन्हें सरल, थोड़े थोड़े सरल प्रश्न है, कुछ जो स्थूल है वो मोटे प्रश्न मान के संतोष। संबंध संबंध यदि तिष्ठत, तुष्ट होता है, दो में होता है, दुष्ट तिष्ठ दो में सिद्ध होता है संबंध, एक में संबंध नहीं होता है। मन दो मिलते तो संबंध कहलाता है, तो संबंध लड़ाई ये दो बिना नहीं होती, कम से कम दो चाहिए, और लड़ाई में घने हजारों लाखों हो गए हैं, वो कम से कम दो चाहिए, एक से नहीं होगी, हो जाएगी। ऐसे संबंध, संबंध वो मिटाने के लिए एक से भी होता है, नहीं तो संबंध दो में रहता है। जहां दो में संबंध रहता है वहां चित्र की मुख्यता होती है, जड़ की मुख्यता नहीं होती। घड़ी को मैं मानता हूँ मेरी, घड़ी मानते मेरे को मानते ही घड़ी दे रहा हूँ, घड़ी को मैं मानता हूँ मेरी घड़ी, बट घड़ी मानते हैं कि मेरे स्वामी जी मानते, दोनों चेतन के ऊपर है। नहीं, ये तो संयोग संबंध की बात है। अच्छा, जो विकार है उनका समवाय संबंध है, समय से नित्य होता है, नित्य संबंध समवाय, ये समय तुम तो समवाय, ये न्याय की बात है। तो समवाय संबंध भी विकारों के साथ तो नहीं, समवाय संबंध है वो चिड़ नहीं होते हैं, चेतन में समय संबंध कैसे होगा? बुद्धि जड़ है, बुद्धि जड़ है, तो बुद्धि जड़ है, पदार्थ जड़ है, समवाय संबंध नित्य संबंध हो, समवाय हो, नित्य संबंध को समवाय संबंध कहते हैं, समवाय संबंध, समवेत समवाय संबंध, संवत समवेत समवाय संबंध, अन्योन्य संबंध, अनित्र संबंध है, संबंध है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, ये तो बात समझी हुई, उस दिन आपने समझा दी थी, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है, ये प्रकृति का कार्य है, तो और एक अनुकूलता प्रकृति का कार्य है, अनुकूलता प्रकृति का ज्ञान होता है, ज्ञान प्रकृति का कार्य नहीं है, ये आपका है, होता है बुद्धि से, ज्ञान आपका स्वरूप है, यह है वृत्तिजन्य ज्ञान, ज्ञान होता है, ज्ञान होता है मिटता है, वो वृत्तिजन्य होता है, वृत्तिजन्य ज्ञान है, तो वृत्तिजन्य ज्ञान जो है वो वृत्ति जो है वो प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य है ना। तो अब क्या है कि जो संबंध से होने वाले विकार है ना, तो उनमें और इनमें जो है हम अभिन्नता देखते हैं, इनकी भिन्नता का ज्ञान जो है कैसे हो, मतलब वो भिन्नता ज्ञान ये होता है कि संबंध होने में किसका संबंध हुआ, किसका संबंध, किसका, उसको आप बताओ किसका, मतलब अब यह है कि पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो अनुकूल इसमें प्रकृति का कार्य क्या है और संबंध से होने वाला विकार क्या है? इसमें प्रकृति पीड़ा है, वे तो है प्राकृत सत्य, और मेरे पीड़ा ये संबंध है, मेरी पीड़ा हो रही है, शरीर में पीड़ा हो रही है, मेरी पीड़ा हो रही है, ये संबंध कठिन समझत कठिन साधत कठिन पूरी पड़ती हुए ने कि जो राम के मनुष्य ज्ञान दीपक है, इसमें तुलसीदास जी ने भक्ति के प्रति पक्षपात किया है क्या? ज्ञान नहीं है, तुलसीदास जी महाराज पक्ष नहीं करते हैं, उनकी ऐसा अनुभव है, ज्ञान दीपक है, भक्ति मणि है, इसका अनुभव है, तुलसीदास जी महाराज ज्ञान का अनुभव है और भक्ति का भी अनुभव है। अयोध्या और काशी सुन मेरे क्यों प्रति आग्रह को नहीं गया ना, यहाँ एक उदाहरण रखू, हाँ देखो कि जाके सुमिरन ते रिपुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, तो वेद में शत्रुघ्न जी को के लेना देना मानो, वो जो है वह लोगों ने वेद की साक्षी देकर गए, जासु सुवर्ण ते शिपु नाशा है ना, जिसके संबंध जीवन से उसका नाम शत्रुघ्न है, उसका नाम शत्रुघ्न है, नाम वेद प्रकाशा, वेद की दुआई, वेद प्रकाशा का तात्पर्य है वेदों का सिद्धांत है, तो वेद में तो शत्रुघ्न जी का प्रति आप बात कही को नहीं, मैं कई जो बात ही सुनी को, जिसके नाम से शत्रु नष्ट हो जाए उसका नाम शत्रुघ्न है, शत्रु अंति थी शत्रुघ्न, अंधविश्वास गति होता है तो शिवन था, तो जिस संबंध शत्रु नष्ट हो शत्रुघ्न है, सीधी बात है। लेकिन मैं एक व्यक्ति विशेष के बारे में बतलावा, क्यों कब ऊपर का चारू भाई का नामा को अलग अलग गुरु धर्म को विवेचन करता होगा, हाँ करते ठीक है, अच्छा व्यक्ति विशेष का ये कह रहा है, वो तो नाम धरा है, तो सुनो नाम के विषय में बात क्या है कि नाम करने के लेके जब विचार हुआ तो वो नाम आधारिये जो रस रखा, कैसे छुपाई भाई गुनी रखा, गुनी रखा, क्या बोलो छुपाई बोलो, धरे नाम जो मुनि गुनी रखा, हाँ गुनी रखा, तो गुण रखे मन में रखे वो धरिया नाम, वो नाम धरा है, तो गुणी राखे में नाम थर थोड़ी वहां रामायण साफ आता है, ऐसा किया कालिदास कहो, कालिदास कहो रघुवंश में कि नाम धेयम गुरु चक्र जगत प्रथम मंगलम, तो राम तो उत्पन्न होया को नहीं, नाम जो है राम से पहले उत्पन्न हो गए जगत मंगल का रूप में, नामधेयम गुरुश्चक्र जगत प्रथम मंगलम, प्रथम मंगल नाम। तो प्रथम मंगल नाम न एक व्यक्ति विशेष को नाम रखे। अब क्या हुआ? मैं कहूँ जितने नाम है प्रक्रिया भाई थी, अभी जितने नाम है सभी रखे हुए हैं, सब रखे हुए। एक नाम बताओ हुआ रखा हुआ नहीं, बताओ कोई नाम बताओ। नाम है तब वो रखा हुआ ही है, नाम है तब वो रखा हुआ ही है। बस तो फिर उषा का क्या है? कहता हूँ वशिष्ठ जी ने अन्याय कर दिया। थोड़ा और अन्य भी महाराज मुख, थोड़ा और लोग भी कुछ आप सरल सरल बात पे कुछ निचाव है। अच्छा। भी मौका दो। एक एक तो पूछा है महाराज जी, नवान पारायण करने को संकल्प का संकल्प करें और बीच में कुछ विघ्न पड़ने से छूट जाए तो क्या फिर से आरंभ करना चाहिए? फिर आप अगर बढ़िया नहीं तो वहाँ से कर दो, एक बहुत नंबर तो वहाँ से करना। अच्छा। एक नंबर शुरू से करना। अच्छा। क्या भगवान के सामने दर्शन, भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं या सिर्फ स्वप्न या हृदय में ही साक्षात्कार होता है? दोनों होते हैं, साक्षात भी होते हैं भावना भी होती है। और शादी के पहले चार मंगला गौरी के व्रत किए, फिर बाद में व्रत व उद्यापन नहीं हो पाया और अब तो पति का भी स्वर्गवास हो गया है, तो क्या अब कुछ उपाय हो सकता है? हो सकते हैं, ब्राह्मण को पूछो, विशेष काम है बहुत, हो सकता है मेरी समझ में, पर विधि ब्राह्मण को पूछो। संकल्प पत्र पिछले वर्ष महाराज जी संकल्प पत्र लिया था, उसमें से कोई नियम हम नहीं निभा पा रहे हैं, अतः क्या उपाय किया जाए? उसको उपवास कर दो, नाम जप कर दो। अच्छा, उपवास कर दो। बोले महाराज जी मैं, आप जो निषेध करो ना संतति निरोध, तो नसबंदी आदि नहीं करवाना चाहती, बिल्कुल नहीं, पर पति यदि नहीं माने तो क्या वे वो दोष मुझे लगेगा? नहीं लगेगा। तो पति कोई दोष की बात कहे वो न मानेगा तो वो दोष आपको नहीं लगेगा। इतनी बात कह दी, और आगे और है बातें, आगे की बात बताओगे? बता देंगे। वो दोष अगर आप नहीं करती हो तो दोष आपको तो नहीं लगेगा, परंतु पति को लगेगा। अनुचित बात कहते हैं पति को लगेगा, तो आपका कर्तव्य क्या है कि पति को दोष न लगे ऐसा आप भाव रखो, ये दोष मेरे को हो जाए ऐसा मानो, ठीक हो जाएगा। मतलब वो काम न करे, कोई विरोध न करे, क्या? नहीं विरोध नहीं, भगवान से प्रार्थना करे कि महाराज मतली मैं पति का कहना नहीं, पति का कहना नहीं मानती हूँ, तो किस वास्ते नहीं मानती हूँ? कि पति को पाप न लग जाए, इस वास्ते। ठीक बात, ठीक हो गया। कोई समाज शंका हो तो पूछती हो, यदि अब दूसरा प्रश्न करो आगे, हमारी बात पूरी। हाँ तो पूरे तो भाई जिसने प्रश्न किया उसको पूछो, मेरे क्या बोला प्रश्न, कोई बात जिसने पढ़ के उसे समाधान हो जाए, ठीक है, हो गया ना समाधान जिसका। यदि अज्ञानता वश, दूसरी बात, यदि अज्ञानता वश पहले संकल्प पत्र वाली बात बोले महाराज जी, समझ में नहीं आई ठीक तरह से। मानो संकल्प पत्र है, उसमें देखो बात एक खुली दी हुई है, उसमें एक खुली दी हुई है, जो जो आपसे पालन हुए उन उनका अनुष्ठान करो, जितना पालन। बोले हमने संकल्प पत्र लिखकर भेज दो दिया, दे दिया, और अब उसमें वो हम कोई नियम पालन तो भरते हुए ये नहीं कर पा रहे हैं। नहीं वो अब दिन क्यों भरते हैं, अब तो करो, वो जो नहीं होता है उसे लगा भी नहीं हुआ। हाँ तो वो अब यूँ कर दो, यूँ कर दो, वो उस समय भरते समय तो उत्साह में भर के दे दिया, और अब ऐसी परिस्थिति आ गई वो अब नियम, तो उस नियम के लिए कुछ उपाय है क्या? माफी उपाय क्यों बताया मैंने, दो कौन से? एक उपवास, एक नाम जप। अब वो बिल्कुल अगर निभे नहीं, छोड़ना ही चाहे नियम, तो छोड़ना चाहो जो उपाय, वो नहीं छोड़ना चाहो जो उपाय क्या है, उसके उपाय क्या है? ऐसी बात है बोले, हाँ तो छोड़ने कोई बात नहीं, तो छोड़ना चाहे जो पूछना क्या है? तो वो संकल्प पत्र भर दिया ना आपको, वो फिर दोष लगेगा क्या हमको? उसका कोई रास्ता है, उपाय है? दोस्तों भगवान से माफी मांगा और क्या उपाय, बस बस कोई खास बात नहीं लिखती। आपने भर कर दे दिया और आपने पालन किया और अब नहीं करते हो तो व्रत भंग का दोष होगा, उसका निर्णय सिद्धु में एक गुरु लिखा है, व्रत भंग का परिस्थित लिखा। ये कुछ श्लोक साक्षात भी भगवान को है, आप अभी कहना स्वप्न भी मैं भी हो सके, साक्षात भी हो सके, तो साक्षात में अक्ष प्रत्यक्ष का तो विषय को नहीं है, प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं है पर तुम प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, अक्ष है दूसरा अन्य अक्ष है। मेरी बात सुनो ध्यान से, आप आंख के द्वारा देख नहीं सकते परंतु वे आंख के द्वारा देख सकते हैं, आंख में ताकत नहीं देखने की, उनमें आंख में देखने की ताकत हो, उसे आंख में देखने के अनुसार बन सकते हैं। जो सर्वसमर्थ है वेदांत को प्रश्न है जना आशंका होगी, वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, वेदांत में प्रत्यक्ष को विषय माने को नहीं, तो मत मानो क्या मानो, मेरी बात भी मत मानो, आप मेरी बात भी मत मानो, आप स्वतंत्र हो, सारी बात समझ मान गए तो वो क्या है तो ऐसा बोलते, हाँ वो तो समझ है ना, अचक्षु है, अक्ष जो इंद्रिय है वे असमर्थ है, क्या वो असमर्थ है, वो सामर्थ्य उनको दे सकता है, अर्जुन को कहा है पश्चिम लोगों ने टाइम दिए ही है और इन आकर तो शास्त्र चाहे खंडानंद जी सब यही करता अगर पूरा तो वकुन चलो थारा पूरा हो गया है, थारा हो गया, एक बाकी है, अच्छा एक रुको और फिर एक रुको जाए, गीता के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में कहा है कि कोई भी कर्म दोष रहित नहीं है, तो ये समझ में नहीं आया, सर्वारंभा ही दोष है ना, मानो कोई आरंभ करो क्रिया करो दोष होगा उसमें, जैसे अग्नि सुलगाओ तो धुआं होगा, फिर अगर भले मिट जाओ, ऐसे सब आरंभ करो को दोष होगा उसमें, कोई ना कोई दोष होगा ही, क्या बताओ समझ में क्या नहीं आई, आरंभ मात्र में क्रिया होगी, क्रिया मात्र में हलचल में कुछ कुछ दोष है, जैनी मानते हैं ना आचार्य जी, जैसे वेदांत का ब्रह्म से परिपूर्ण है ऐसे ज्ञानिया का जीवन से परिपूर्ण है, हिंसा हुई अब वाघड़ी भाई बोले जाओ क्या, एक और दो बच्चे हैं, बच्चों के की जिम्मेदारी करते हुए सत्संग करना चाहते हैं, परंतु बच्चे इस बात से खुश नहीं है, क्या करें, एक नौकर को सबर थी, अच्छा सत्संग के समय एक नौकर को दे दो, नौकर रख लो वो अब सत्संग, अब जाओ भाई अच्छा बोलते कहते बोलो, अच्छा कह दो मेरा और तो सारा उत्तर आपके प्रवचन से मिल जाता है, पर प्रतिकूलता अनुकूलता को निभाते हुए अब कुछ इच्छा परमात्मा की शरणागति से मेरा सब कार्य ठीक हो रहे हैं, हो गया भाई, और सत्संग के प्रति इतनी रुचि है कि मैं चाहती हूँ मेरे पति के साथ साथ सब जगह करूँ, हाँ बहुत सही है, तो भाई सेवा कर, देख सेवा से सिंह साफ बस हो जाए, स्त्री जाति में सेवा की शक्ति पुरुष जाति में नहीं है, सुन सुन, सेवा करने से सिंह साफ बस हो जाए, और स्त्री जाति में जो सेवा करेगा, एक बड़ी अच्छी मार्मिक बात है, हमारा जो संबंध होता है ना वो सजातीय से होता है, विजातीय से संबंध नहीं होता, जैसे आंख से हम देखते तो रूप को देख सकते हैं पर शब्द को नहीं सुन सकते, कान से शब्द सुनते हैं पर तो रूप को नहीं देख सकते, कान से रूप कैसे देखा जाएगा, तो शब्द की आकाश की इंद्रिय है तो आकाश का शब्द देखेगा, ये चक्षु सूर्य की है तेज की है तो तेज देखेगा, ऐसे शब्द स्वरूप पांचों विषय है, अपने अपने को देखेंगे दूसरे नहीं देखेंगे, क्यों दूसरे जाति एकता नहीं है, तो वास्तव में मैं हूँ ये जो आप अनुभव करते हैं, हरेक भाई छोटे बड़े जानकार अनजान पढ़े लिखे बेपढ़े सत्संग करने वाले न करने वाले कोई भी मैं हूँ, तो अपना होनापन बालकपन से आज तक एक देख तक मैं वही हूँ जो बालकपन में था। इसमें कोई संदेह किसी को बोल दो भाई, जो मैं बालकपन में पढ़ता था खेलता था वही आज सुनता हूँ सत्संग करता हूँ, तो अपने एकता का अनुभव कर रहे हैं कि मैं वही हूँ, कर रहे हैं ऐसा। और शरीर वह नहीं है तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि शरीर की हमारी जाति एक नहीं है, शरीर जो जाति बदलने वाली हमारी हृदय बदलने वाली, तो हमारी जो कामना होती है वो कामना इस विवेक के बिना होती है, इस तरफ ध्यान न देने से होती है। हमारे को धन चाहिए तो धन तुम्हारे को चाहिए, धन तुम्हारी जाति का नहीं है, धन तो आने जाने वाला है। मैं कहूँ धन की नहीं, रोटी चाहिए, हमारे को पानी चाहिए, मेरे को कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा चाहिए तो शरीर को चाहिए, आपको थोड़ा चाहिएगा, आप तो निरंतर रहने वाले हो और बदलने वाला शरीर है, तो शरीर की चाहना आपकी चाहना नहीं है। तो आप क्या हो, आप परमात्मा का अंश हो और संसार शरीर संसार का अंश है, तो संसार की जरूरत शरीर के लिए होगी, आपके लिए संसार की जरूरत नहीं होगी। इसमें मैंने कहा था दूसरे शब्दों में कुछ जो इच्छा और आवश्यकता दो चीज होती है ना, इच्छा आवश्यकता शब्दों में जो अच्छे पढ़े लिखे उनसे सुना है आज भी कहता हूँ, जो हमारा आवश्यकता का इच्छा का जो अर्थ है ये अर्थ अंग्रेजी में मेरे को मिला नहीं है, आज फिर कहता हूँ आप लोगों को पता है बता देना। हम इच्छा कामना आवश्यकता दो मानते हैं, इच्छा होती है नाशवान की और आवश्यकता सत्य की नित्य की, तो आवश्यकता तो हमारी है खुद की, जो हम बालकपन से अभी तक एक हैं, उसकी जो मांग है वो है वास्तव में सत्य तत्व की, और इच्छा कामना वासना आशा तृष्णा ये है जड़ की नाशवान शरीर की, तो शरीर की जो जरूरत होती है वो हमारी जरूरत नहीं होती है, शरीर की जितनी होती इच्छा होती है, हमारी आवश्यकता आवश्यकता होती है तो अपनी जरूरत जाति वाली होती है। जैसे आंख से रूप देखते हैं शब्द को नहीं सुन सकते क्योंकि आंख की और रूप की एक जाति है, शब्द की कान की एक जाति है, तो विजातियों को नहीं पकड़ सकता आदमी, जाति दूसरी है वो चीज दूसरी है, तो ऐसे हमारी जाति नहीं है उसकी हमारी कामना आशा तृष्णा नहीं होती है, तो हमारी जो आवश्यकता होती है जरूरत होती है वो हमारी नहीं है किंतु शरीर की है, इंद्रियों की है, अंतःकरण की है, इसकी है कि शरीर जिंदा जिस धातु से शरीर बनता है उस धातु के पदार्थ है सभी संसार उसी धातु का ही है, तो शरीर के लिए उनकी आवश्यकता होती है। हम जो स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ये चेतन है, तो चेतन को जिन की इच्छा नहीं होती तो हमारी चेतन इच्छा है ही नहीं। कामना मिटाना कठिन मानते हैं, तो कामना मिटाना कठिन क्यों मानते हैं कि इस बात का विचार नहीं किया, विचार करोगे तो कामना टिकेगी नहीं, कामना है आशा है तृष्णा है वासना है ऐसी जो संसार की जो ममता है ये टिकेगी नहीं, क्यों हमारी ममता कैसे हो सकती संसार में, संसार नाशवान है और शरीर हमारा नाशवान तो शरीर की हो सकती है, आप तो चेतन अविनाशी हो आप तो अविनाशी को विनाशी की इच्छा कैसे होगी, क्योंकि ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि मैं वही हूँ और शरीर वह नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, समय वो नहीं है, सामग्री वो नहीं है, भाव वो नहीं है, सब बदल गए, तो बदलने बदलने वाली इच्छा संसार को ही होती है, खुद को नहीं होती है, खुद की आवश्यकता होती है परमात्मा की, तू परमात्मा का अंश है, शरीर की शरीर संसार का अंश है, ये इसलिए संसार से अलग नहीं कर सकते आप, किसी की ताकत है कि शरीर को संसार से अलग कर दे, कैसे करेगा, संसार की धातु एक चीज है, एक जाति का है। हम और हमारे परमात्मा, वो हम एक जाति के हैं। तो हमारी जो संसार में आसक्ति होती है, कामना होती है, इच्छा होती है, ये बिल्कुल बेसमझी से होती है। बेसमझी में बड़ी भारी, मानो शरीर भी जाति को अपना स्वरूप मान लिया संसार को, शरीर को। तो शरीर मानने के कारण से शरीर की इच्छा हमारी इच्छा हो गई। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि जैसे आप विवाह हो जाता है तो फिर स्त्री को नथ चाहिए, तो आपको नथ चाहिए, आप खरीदते हो नथ, जाकर बाजार में लहंगा खरीदते हो, कहते हमारे चाहिए, कार लहंगा पहनते हो, नहीं नहीं घर में चाहिए, घर में। तो मेरे साथ संबंध होने से वो आपकी इच्छा हो गई, लहंगा की आपकी इच्छा होगी, हमारा चाहिए, हमारे नथ चाहिए, नथ पहनते हो आप, नहीं नथ पहनते, घर में चाहिए। तो उसे संबंध होने से उठवा ना।